danno per abbattere la domanda. Sei vero. Quando andate in Madrid, qual è il proposito che vi ha cambiato il mondo? Vorreste da un po' cambiare. Ammuta, mannuta, monte il bombe. Venne il suo giro, da quello che io lo faccio. Qual è la nostra nostra? Quando mi avevo detto che sì, stavo nel convoglio con il gai, facevo fatto con Tognano, la feo. Perché ogni giorno un po' con quello va, si vende in paese. Dopo un controllo, Bunyo kalau cuma, jadi nama adjuhan, waktu ni kerja ni kita nak orang ramai sahaja, kita nama pasir, kita nak gol gol, kita ni kita nak makan. So dia lalu ni kita kalba, sebab ni mungkin ni akan macam dah. Mungkin yang kini juga. Wajar boleh anda sih, hanya sih anda belum sih anda jawab dalam sih anda. Orang, nyonya dan doktor dia ni kan sampai saya jangan buat sih. Jangan sih tahun ni mungkin kampung, mungkin sih gol-gol. Dengan juga sudah siapa pun itu sudah walapa. Boleh bok menyerah kami sudah tinggal berapa terpakat. Lorang ini dia kita dari pagi sudah sih pokam anggo bukan janganlah berapa. Baru lihat dia kita lah. Bukan juga siapa yang lu kerja. Lu tak kalau wang, warga kamu yang sudah beli sana. Bukan juga siapa yang lu kerja. Yang lagi siapa pernah kerja di Malaysia di sebuah pelan, kerja dua hari di dalam pelan tak siapa pernah. Dan jom yang lain yang jom. Yang ni mahu. Yang lemah itu, awak nampak juga. Polis kata tahu dah itu dah terasa, tiada. Soalnya pada bukan menjadi yang tiada, pada kanan, kau kanan, walau tanpa. Pada kemudian menjadi panjang turun mau. Jauh kemudian menjadi jauh kanan turun mau. Jauh kemudian menjadi jauh kanan turun mau. Dari sekarang, ia nanya, pada nyuruh yang lewat ke dalam jenisan dialog, terbaik satu gol-gol di faktor. Dengan dia ke sini, ia pulang, wanya pulang. Tak buka wakon lah. Namun juga satu berdara, dia hati tak tak. Kuyok ia yoku, wanya wanya, pada nanti raja. Tiada lagi energi. Pada lelaki cukup kami ada nafas, cukup jepit. Bunyi jepit dia dah macam kau, bunyi jepit tu dah macam kau. Tengok cara nak bantu kau ni. Cukup yang baik itu cukup saja untuk kamu. Bunyi ni anda jauh, yang anda jauh. Bunyi anda jauh, yang orang anda jauh. Tapi yang anda Bentuk apa saja. Nama orang ni dah. Ni yang jangan nak coba, bukan apa mah. Kalau tu boleh melihat cerita malu pada, tu boleh melihat. Kau anda na la ma al fu taxaw yalla na nga ni ma la xey ina ma yo xal na do ona ma te ñu koy def dina ñu ko xam par mo tan li ñu def ak li ñu wax ci ba makka kenn la ko di ara ko ko am na la ko wax ci aduna te duñu def ci tay xam ndax yalla def rom ñu do salatu ram wax ñu jëm ci lay wax dañ joga kon la am ko kenn ko xam nga waxtu duñu wax la kon ko ko wax ndam la ci wax ko wax da bu gaddu wax na du waxtu duñu wax waye jëgal la ilaha illallah jëgal ci ta yalla xam na yalla da bu jëgal ci ko ngol jëgal ci ci la ko te ñu ñu dañ waxtu wax ko ko ñu ko ba ko la ilaha illallah wala ko wacce xam ya ko do mon ngeen jëf ne ngeen nak du lu ñaan so bay lu ñaan sa la la rek ko jëf du lu taw du da way ko wa ma ta do fi awal ko wa ma da ci ko ba wa rek dama ñoo ngeen ya sal tawhid attaqou mi nga xamné ko ay dara taw ni na ci ko ngi sa ko xam yalla muy tan yalla balay ko ngi sa mu nekk ñu xam yalla ma fe bu xam yalla am ban ta pa li yeum ci la ci baye ci ko tan ko yepp la la wax mo la taxo amu ci benn fay da bo xamne da ca def ko ko ko ko da bu xam yalla la wax taw am wa jani ya ana te lu ko lay fa kon do la bu ko den do ha te ya ko rat ko da ci xam mo day fam lu def da wala lu tok la way ci ko moy nek ko kon je gol gol da ko jappu len da ba di len te da wax na su tok ne am di net di so ko am na kal bu ba to bu ko lo bu ba da la ci nan ci ba donc ba ko net ni ci dama wax ne wax wo dem ci babu yalla wala waxu yalla waye da ko waye waye ne di ne ni ci xol ni ak tanya da fa lay dëgg kon bu ci rañ nek da borom bu tege do gis ko fa day da ko manu jëf da ko ci ko do tege tan tu ka Allah yalla na ci la ko ci ci la ko ci ci la ko am solo ko do yalla mo do te bo te day Allah te ñu ko te day Allah lool lañ do man mu la man ci jalla man khadilla man layalla do def lu tax daf ñu tax dina ci way julit la mo def ndam la ñu wax ba ko doon da do ñu ne ko do ko do ko ni yow la ko do so la ko da ko do ta do julit yalla julit la xam alquran ba mu jeex julit ni jeex suwal ko yoy na mbir la nga xamne fele gën ci fete bu ñu lay wax di ñu ko ci yalla parce lay jax ci yow da yalla lay bok l'islam lay bok l'islam na dunya dunya la kenn kepp la l'islam la kepp la kon nag lu ne buñ ko bokkee kon tamul dëgg ci ñun yaakaar naa joxal ci loxo conformané daal ñoo ko dara moo ci wër bu sa bàyyi bu ñu l'islam la moom la yaakaar nit ci moom la moom la yaakaar kon joxante dafa suma borom ne fekk ci xam ne lan yoon suñ ko xam ne nag kenn ko yàlla ngay jàpp ne yàlla ci dëgg waaye ci ne ci ne bu yàlla mooy ci gis yàlla ci yëg yàlla mooy ci dëgg kenn ku dul moom la nekk moom la wu luñ la war sax bu yàlla lañ la war mënu luñ la jox sax bu yàlla lañ la wax dëgg xam soo yàlla nag ku sa yokk yëpp ko jox sax moom mu yëpp ko bu ngeen dajee kenn ku yow wala na xam ñu xam ne dëgg ngeen sax soxal si loo fay parce que jullit bi dañu waxoon toog di waxtaan kenn ku ne ñu dëkk rek sama xam nga doon nekk sa moom su ko waxtaan lu am solo te buñ koy def nag nañ seen ñëwee te përéb ko ñaar sa përéb pour par exemple rek pour tëdd fee ñee ñoo xam ne dëgg ñu nangu loolu mooy liy jël suñ ko defoon léegi lu bëri dina sotte ndax yéen ñii tey li leen wax di ko wax mu jaaxal ñu bëri ñu bëri ngeen jikko ne maam sa am buñ jëfa dëkkoon xel yu baax tettantal yu baax dañ maa xam ne dëgg la de dafay wax toujours ne bu fekkee tettantal am na dëgg waaye ñi nga xam ne yéen bokkul ñu dëgg yéen a bokkul ñu doon dund yéen a bokkul ñu leen nekkoon nga toog ba ñeent nga tëj ko ci leneen tam na leen bokkoon saa ñëw bëri waaye tënk ko ci leneen mën wax leneen bu toog sa tëj sama nga nekk rek loolu la ngay yomb te ñu toog nii luñ wax nga ne man sa am yomb na lool ku te mu jubb waxtu réew ci dara ku demul jubbul waxtu réew ci dara docteur daal luñ daan jël booloo tëmbal ba la def teer nëpp waaye du daayee waxul ci moom sax ñi nga xam dañuy génn seen kër yi du doxi ci jàng bu sori ci def ci waa ba ñuy gis ak nañ la dégg rek nga xam ñu la koy nekk ngeen a marchand ci wa demoo kenn rakoma yàlla te ma yàlla sa bu nam yàlla kay dinaan xaw ma ko wala na mànd sax ku dem foo demul war na gis koo gisu ku dem foo demul war na dégg loo dégg waaye loolu nag loo gisul nga ne kenn gisu ko loo jëmul nga ne kenn jëmul loo xam nga ne kenn xamu ko soo ko def sa fakkal du ko def waaye doo ko ca xam-xam te boo ko ci xam nga fenn la defee la kon nit ki nga xam ne si tëj boobu ngeneen mbir te bu tañu ñëpp def ko te mu ko jaay jëli te day ñaan yàlla ba kanam def ca ba du ko dëgg ko ba du la gaaw kon ne waa ñu dem daal ci moom rawat na ndaw loo xam ne lépp koy jege mooy laa bi dexe laa gis ko mu ngaan ko sëpp dooy dara mbaa bu dëgg xam ne boo ko fekk mu ngi tudd yàlla leen a baax boo ma daan def di waxtaan ak yàlla teew ndaw man tudd leneen baa mu waxtaane leneen baa mu ci leneen ndaw ñu bëree ci leneen li gën a def mooy ndaw lu tudd ci yàlla su ko defee nag ndaw la bu tuddoo ci yàlla man mu sàddal ko bëgg ndax da koy gàcce ndax mag lañ ko tëstoo woon wàcce laa ci ndax la laa xam naa yàlla bi saa yàlla te demul surtout doomu aadama bon si kiree baax na lool daan nañ koo dikkee woon ba faw rek gis nga l'islam xam-xam rek dañ koy doon yàlla du ko jaamu ci làmbatu wala toolale wala jot dañ koy jaamu ci xam nit daf war a xam te kat ñëpp tangul nañ ne taalu xam la baati xam sayal yépp xam nañ ko bàcci na loolu bu la loolu nag bu la ko jàpp doxul yi alxelmu inda alxalama yalqadi lu zahir wa batin ci lan futi sañ si waaye loolu la wax waa nee na xam-xam ca borom xam-xam ne ñaar la ñu ne borom ne xam-xam bu zahir ak xam-xam bu batin waaye nee na batin mooy siral futim mbooj ba muy nëbbu mbooj mu nëbb la du ko joxe jot ca da koy xub te mu jaral la bu yàggi naa waaye ku yàgg moom bokk te du am mukta te kenn zahir waa mosul ahmad yi zahir ba dafa koy sax adduna ak yëgal nit na waaye te wala baraka ñu mosul ahmad yi baraka moom mooy defa sa bii mooy sa xol mooy sa ruuxu mooy sa rafiyaan loolu baatir moo koy sax su ma defal baati boobu la mooy xam-xamu tasawuf ndax dafa def awal ci si sama ko duni wa saami amhu bi tasawuf waay xam-xamu saay rek may wax mooy xam-xam ja ni ngay jullee ni ngay waare ni ngay asaka li mooy faata li mooy sunna li mooy mustaar li moo koy yàq li moo koy defar loolu mooy saay ci fekk lañ koy jànge mun na ko saali amul de tasawu waaye ñaari garab tasawu dañ koy waxee mooy defa sa biir su ko nit bu xolam defaroo defaru na bu xolam yàqo yàqu moo tax jaamu yàlla bari lañ ko tuddee sa du jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mooy li yàlla noonu ko gërëm ko te li yàlla noonu ko gërëm ko lenn rek la mooy taw bi lépp loolu jëf su dee ko jaam yàlla ku ca tawul ndox ngeen am sox kon ba tey jëfi kon ñu ñëw ba lépp mat te yàlla du senangu daal ndax am na lool ba nga xam ne moo koy gaal bu ñëw ci yàlla ko dalu tamooy taw ni te bu yëpp gataat a dàq taw li rek taxaw ko mën na dem fañ jëm taw kese boo xam ne dara topp ko fañ jëm mën na faa jàllee jaar leneen ludul moom ba ca taw ñu ne ko bon jëm man faa jàllee jaar du faa du faa war na la kon bu ñu kolo jëkk rek naan mooy jaam yàlla ma sax defu naa lu ko xam daa wax ne jaamu yàlla boo xam ne jaw laa sara wax na dëgg maa ngi nëtëm yàlla dégle da ngay xam yàlla bu lëb foo nekk ma ngi nëtëm yàlla lépp ngay defatu doo dégg sa bopp doo dégg sa morom waaye yàlla di jëndi waaye bu gisu sa borom nag loo def lu nekk gisu sa bopp baa moom te lépp loo def gisu sa bopp mbaa ko moom jëf jëmoom yàlla am ci bopp ndax lépp gis amul moo tax jàng bu taxaw di yaa taxaw yàlla ñàkk yi yàlla waaye su ñëwal yàlla day laaj bopp moom lu defal yàlla ku xool li la yàlla defal ndax tur la fekkee nga xool ndax doo mën a nga yàlla daraam de ba dafa yaakaar rek yow mën a ko jox mën a ko defal kon kooku loo yaakaar yi fayli la ma tam fekk sa jëf nga yaakaar bu la ko yàlla fay loola ci am benn indu sax mën a ko may ci àjjana benn indu ndax bu ci saabee rek doo di sa daal kàtt na jàngu ko cay lëggéey ci kàtt na jàngu ca xam-xamu jàngu ci jëmm jàngu loo ca mën a amee bu ci yoroon bala si sam wala la càng yoon koy di sa daal kon li gën a wóor mooy yaakaaral yàlla jërmaane moo gën a wóor ko am lu tuuti luy jeex te bañ jëf dara ba ko fay ngam borom boo xam ne du jeexal dara jël sa tur bi soo leen jox ko ko te la ko maa ngi nii féete naa yoo rek toolam ma nga yoo la nagul boo demewul waaye dafa di jëlal téléphone bopp. Su ne da ngeen ko jël jàmm ba yàlla jàpp doo jàpp. Parce que yàlla moo am solo nekkal jàmm ak yàlla. Jàmm nag du dem ndax du ma am bari ci kanam yàlla. Waaye jàmm du ma soog wane ci kanam yàlla. Bu dee mooy demal sa bopp. Yàlla ku ne demal sa bopp doo jàpp. Ndax ma lay ko bopp daal. Kon nag doo nag jàmm rek. Nekk ci wetam te du ko jàmm te jàmm mooy mieux que ko loolu rek nga du kenn ba yaakaar dara la du jël mandat am baax la ñu mooy li juróom boobu moo tax xam yàlla yëpp dem ñu xam yàlla ñëpp ci looy taxaw su ma aaree ko nag boo ko pontu ne sama dii wattana bu kii wa ko xaar coxalee maa bay ko maa bay ko waa yaakaaru ma dëkk ak dina jumal dëkk ak dina yaakaaru ma sama julli ñu may julli yaakaaru ma jàng yàlla ñu may jàng yàlla jox leen sama biir si sama topp te mooy yàlla moom laa yaakaar bi yéen laa yaakaar wax na dëgg de loolaa wóor de loolu nag fii yéen yàlla xamaan waaye xaalis bi moom ay julli ma xool na yaakaar ba tax na bu ko defoon moom mu yóbbu la sama xam moom. Kaa ci moom soxal jël du julli nangam nangam problème ba loolu la def na noo xaar te yow la moom defalul yàlla daal te noonu jàng si mu noonu jàm ak yàlla boo xam ne yàlla ñu ma dindi moo ko dindi comme te mu jóg yàlla koo dindi ko ndax kattan li mu la wax ba jóg kat noonu yàlla sox jàng balance la moo tax kettaful yàlla kon boo xamul loolu da ngay mandu rek boo ko mënee ñaanal ñaanal ko boo ko mënee doy na xar doy ko def waaye bu ko yëgee sa fa bu ko noonu. Rawatina nag koo xam ne sax julli la waaye ñàkk a seetal moom wala ñàkk a bokkal moom waa ko wala wutal moom ca xam-xam wala yëg jël rek tàngal ko noonu amul solo nit ku am xel wala ku yàlla moo baaxee ko rek. Wala dana kon xam yàlla loo koy jël mooy delloo sa bopp yàlla. Bayal sa bopp yàlla doon jaam ak yàlla te kat ku doonoo jaam ak yàlla doon sa jaam ak waa te nag ñu xam yàlla ñu doon jaam yàlla ñëpp jaam yàlla nga am waaye jaam bi la nga am jaamam ci yéen ak jaamam te du ko doxal mooy te xam yàlla moom rek soo xam sa moom ngay jaam rek te nag lu dul nit ñu ne la moom alal nit la. Ak dafa at na jeex ak lépp lu def alu doom aadama ñu ko ko moom ñu ko ko jël la waaye nit nag xalal yàlla la yàlla ko waa moom te foofa moom yàlla da war a jaamu te fañ ko koy kat souvent nekkoon laal ma lew ko su ko réeree nag moom yàlla ba tax nga jaam bakkanam ba addina lu laal seen aram lañ ma lewato moo tax léegi léegi da laa loo xam ne foog ne law na law na rek tegal na naam waaye tegalul ci yow parce que loolu ba mën a dafa day law yi jaaroo dañu wax ci waaxe wéy sa fun ak le risque laa yi wàcce bi ku la dama ne laa yi wala mu sa tur di sa la ko braa yi mu teel ko daax la mira bay leer la yow lu ko nekk di lekk waxtu bu yàlla ci wàllu wu mën a doon. Te réeral yàlla saggal yàlla tuuba teel ci yàlla jëm ak am yàlla te tubaab bi ko yoon yàlla dana waxtu fa ndax la daal daal ndew la jaam bu la ko tey jaam boromam lu mu laal ndew ko ñu ngi mel ni suba bu la ko kenn tool suba bu la ko tey kenn tool xam nga rek bu ay yéen itam ay borom tubaab bi dana kon. Tam leen ngaa sa góorgóor sa xam ne yéen a ne ci dëkk soo seen gis nii fonk leen ko tey dam leen seen sonn su fekkoon ne gis yëpp ñu leen nel ci yéen kon bëri ko yow seen sadda gisum yàlla ngi nii du gisum addina bu ñu suuf kenn di suuf yàlla la yàlla lañ ci tudd yàlla lañ ci waxtaane yàlla lañ ci yëf kon am na solo lool ci gën a ci bëri la ca def na ngeen toog seen xam-xam te tegul yoon la suba l'islam lépp lu ko nekk ci xeet santaane ak baax daayu baax yoo ko bu defoon te suma ne daayu baax yi mooy ñaar bis yàlla ci yëf yàlla ki xamut yàlla xam ku yàlla nekk man si tàpp dara man si tàpp dara kon luy l'islam tey yi la ko mën a sàmm ndax yoo ko moom kon taxaw leen jëm ci jël seen alal jël seen alal mooy l'islam moom ngeen moom bu leen ko bàyyi jàpp ndax su ngeen ko bàyyi sa dunia leen da koy yàq waaye moom ko defa taxaw leen sa wërwër gi ñu war a jàng leen jàng ñu war a génn liggéey waaye lépp lu yàlla rëj di seen l'islam yi nii bu leen ko bàyyi kenn bu leen ko kenn ma ci fonkan la buñ julli gaat la buñ gonta la buñ àtta la buñ lu mën a doole bu leen ko kenn ma parce que ñu la ko mën a def ci ci mën ko julli ci xam yàlla ko ma ndax moo mën a julli ba ñu gën ma kool ci xam yàlla ko mën a def ndax moo mën a kool kool ko sax ak la kool laaj parce que sax mooy dafa bëri xam sa toog sare xam waaye borom xaqi kese sare su kese dafa mel loolu dara kon ki xam ak sa sant xam sare su kooku moo mën a sàmm diine ji te naka jekk moo ko mën a sàmm kon nag loolee tay yëg la wel xet seen bopp tey de ay ndaw ngeen naam waaye parte na ko la góor ko la bu mag na la rek doon mag ñu xam ne dootu jëgane dara ci l'islam ndax ndaw lu ne mooy doon ma tey dëkk bi yëpp koy mujjee rek ndax ne lu cóor ko mujje rek di saa xam ci lu mu bëgg ci zahira ak ci baati li ngeen dox mën na dem fu ne tarixa bu ne li ngeen dox mën na ñaa def ndax tarixa bu ngeen dem dugal ko doon tarixa ba xam nga doon tarixa te tarixa bu ngeen dem borom yéen la gën a yëg yéen la gën a xam yéen la gën a jàpp ndax yéen a àndal ko wax naa ko gënal nit yàlla amul parti nit yàlla amul parti nit yàlla dëgg rek ngay àndal ku ne ci dëgg àndal moom ku ne ko dëgg loo ko jege àndal yow doom laa xarit laa du laa àndal yow islam xamul doom islam xamul ndey islam xamul bàyyi islam daal di sol la jàng leen ko ci doom yaa koy ekkab maana wala tokal maa kaafirin xaalis al ila jabal yasmal maa bi ñu waan taa taxal dugee ci gàllam bu wóor ko ne tey mu ci amul dudul gàll bi mu jël sa doom dina ko ñëwal yaa bu nekkee sama doom ñëwal ci gàll bi tey ci la mu ci nekk ekkab maana wala tokal maa kaafir bu daal mu ci ñëwee bi mu ne ko sa al ila jabal yasmal maa ngi jëm ca sa doom dina musal dina di noonu te doomam la noonu jekk ko ni mu koy ñaanal yàlla suñ ko doon lay tamit àndi ka kii ngay ñaanal bokkul ci yow te doomam fu mu ji mooy la ak soxna soxna ñàkk àndal moom te doomam la kon li tan xam doom gëmal waa ji àndal moom rek la am na ci yàlla loolu soxlaam suñ nekkaloon te gëmutoon yàlla sa soxlaa loo rek pour noyam caar loo caar moo ko yàqal kan bu am mu bu ko sooxal kër ba amee dañ ma bu ko gàcceel yàlla ko gàddeel jël xëcraalu te ba mëne da koy bul geetu soxla soo seen toog dafa alox suuf dafa mën ak jamaanu lool te soxlaa ndaw kon li tax amul jege boobu leen xam nga ak bëri rek moo la cee bool ana fir xaw na ci wet bi yàlla la wet bi yow ci yàlla Moussa soxnaa zéro kër gëm yow ci yàlla Moussa lool maraam yàlla dafa am na kër ci àjjana sa bokk na jigéen ñi gën ci àjjana foofu kenn ko te ci kër ci ak yéen a du gën a rëy ci yéen a sa bokk Pakistan nii la ma si ne alayhi wa sallam baye alba fu ne jaar ko fa moom du ne ñaar na ko lu ne wax na ko ñaar ko ci saa bu bay bañ ko wóore lu gëm yàlla ba taxaw ñun dañ naa coow seen rek. Kon kër Islam ngeen sama fi naan ba coow seen sax mu am ak sa sa wax ma bàyyi ko biir laa taboo jaar ay bàyyi lay wax bokk moom lépp waaye sama yeneen di leen di ñu koy jaar. Yàlla ko waxal te moo xasoon doomam yàlla tontul ko lu koy jàng ba bu fekkee taxaw dañ koy jàng du ko neex sa naxa te bàyyeel na te doon yónnatu la li gën ci yónnat yi la daan na ba mooy seeraf da ko bu teg tiim ku ne mu teg loxam ci yaramam dinaay seeraf boo xam ne laa ci laa dara benn yoon de ñëw bu naa jël benn yoon de waaye dafa ne man ko ko wax parce que ñama bopp doon fox li ñu fox dee nañ ñoom ñëpp te kenn wax ko fa soo ko dee jaali naa ko wax naa de loolu la kon l'islam bi rek nga xam ma sax dëgg rek kay wax lu dëgg man sa def dëgg nag mooy laa ilaha illa allah fu ku ne mag gàttaraha murtaqida maqmula taxaw ñu taxada da ci waaye ku ko tudd te xam ko nag àjjanay sa kër moom laa ilaha illa allah wa kattu naa atraaw nef yëll pour naa li kaw li firi yi fasane baat moom la tudd ko baax lool waaye dafa am mboot yi ëpp tur la tur kan la tur yàlla turu baax nag waaye bu mag ba wan la jëmm ji nag moom lay soxla li nga xam ne mooy toog noonu lañ xam yàlla waaye noonu gis yàlla waaye dañu xam ndekki gis yàlla moo gën a yomb xam yàlla gis yàlla moo gën a yomb xam yàlla gis yomb la xam mooy yomb tamit xam mooy jënd gis tuut mooy jënd xam mooy jënd ba boo jot ne gis loo xam ko doo ko mën a jëndoo parce que loo gis sa xamoo ko doo ko jëndoo waaye lépp loo xam du tey njëriñ nekk nga xam du si yow nekk nga xam kon xam moo wóor ba sa yàlla taxali boo nii xam la am taxbu ne xam lu leen la bala ngeen may jaam su leen ma xamul nag ngeen may jaam yow la nga ne dangay jaam yàlla waaye yàlla moom kenn wax du tax bi ba am dama wax ki taxaw na yàlla mu gën soo xalaat yàlla wax la yàlla mu ñu dàggu rëy ci saay bi rek koo ma sa xam mos na ko gis nu ko yónnee koo ma sa xam mos na ko gis nu mu laa yónnee kon ci yónnee kam yónnee xamante ne ki njël mi xam ne ko ko yónni xam na lan ko yónni ki njël mi xam ne ko ko gis ne ko ko yónni xam na lan ko yónni maa saxal dëgg maa saxal kaa ko ko yàlla koy ñaanee lu wax xaar ba xaw ci aw àdduna fu aw waa ilaa bima aw waa dem na ba mel ci yàlla ne xal ak ko ci jaxatoon moom seen yàlla jaxatoo nekk jëlee leen boo xam xam ni tagoon jëpp ne ci sal yàlla ko dafa raal nit ay dem bi fuga alquran ko xaful ba la rek kon ngeen di yàlla def moom juróom gis gis na yàlla gis yàlla kon dem ku fa def kon gis yàlla yàgg na tey daa am mi nga xam ne mooy baaxu ku loolu sayyid salaamaleykum wa rahmatulah ala basnatu ilmi wa halu baba may dekk xam xam wala may dënd xam xam ak ni mooy gudd ba te daal di wuxee laaj yu bari salaam salaam nga laaj ko dafa am solo rek dafa la gërëm yàlla ak tëral ci loola tekkal na yow ñu jëm ci yàlla di ci gën a daw sa dërga parce que yàlla lu bëgg ndax ci ñëw di laaj yow ñu jëm ci yàlla xam nga bëgg naa jëm ci yàlla di ko laaj ban moo ci gën a daw di jëm ci yàlla ban moo gën a daw di jëm ci yàlla sama sama ko koy laaj ak ndax moo ci gën a daw sama dërga moo tax léegi ngeen di jox ko ñu rek moo tax tool parce que dafa ko jaar def ko ak lu ngay jox laaj nee na da waaw lu ne lu ngay ñëpp a fax dëgg la ñëpp a wax ñëpp a koy wax waaye su ko tudd ba soppeeku nag su yomb si sopp soppul la da nga xam ne kon tudd yi dafa tudd ko leen ba dëgg dama soppi ko ci yow kon tudd ko bu ko fee daal yow su waxee loola mu toog di na fonn xamal ñu kon baat boobu ñu ko tuddee sama sama ma ko damay jëmm wax ko ba mu ñetta ndëgal ma ndëgal ma wax ko ñetta ma dëgal ñu daal sa xool def gëm yëkkati baarama wax la ilaha illallah ba mu ñetta ma xool ci daal ñu gëm ma wax baaru yëkkati baarama wax la ilaha illallah ba mu ñetta ma xool lu ci def mooy alxuraan gis naa yàlla kon gis naa yàlla pleine ko fee ñoo ko mu ca wax soo ko nee loolu la métti lii daf la neex rek sa ba xam ko def ndax fekkoo la lii la fekkee yow da koo ko jóg da ko jógoon ñu nekk li ko donc ki ko wax nag tey jàkkaar la yow kon chaque fois bu baax la ko su ko defee ba ñu di kon dalatu mo ngeen waxtaan ci baax te daal di wax raayu turam bi gaay naxaal bi bokkatu laa tàkk am sa gis naa yàlla saw lu kër jëm gi koo jaar kon ki ne yàlla kenn ko gis kon moom la ñetti ngir sëriñ tubaab ñii bëgg ci jënd boo ko tax di tàyyi dama ñëw defe naa waa yàlla ñu dëkk yàlla ko ma la doon wax jaawaat laa bi gisaal gi la bokkal jaar al qalbu min ni tuxallu bi xasalima min kulli raymin wadrahmani xalalima ak xalima xam naa tam nga xam ak raxmal yàlla sañ tubaa ne ma xam naa yàlla ci kaw gi ma xamee yàlla sama xol ci ci la fenn ci la defa ci xam gi ma xam sama borom yow mu nekk ne yàlla ca duma xam kon toolu sañ tubaa ne ma ci bu xeer jëlee lu ma ana lhaq ma yàlla illaa taxaw ba maa ngi suba ci laa soo di maa ngi daa nekk ci loolu jàll illaa ci doo yoxoon moom ci sa jàll la am di am lu laay ko kul ko yëpp ba kul di am laay sax ko ko dëgg ba sur sur laay sax di defal ko yi ba lu bi jëmaa ñu naa ko ma wax sama mbir mooy ñoom ñaata amul ñaar ñu mën a nekk loola nekk dari ñëw kay tay ma jaar faaw ñu am doon jàpp woon sama raw di ma raw du ñaan ku di ñëw ñu ngi xeefal yàlla kon gaañ lañ wax ci yàlla tey ko wax ko ma bu dox sama ba tax waa ji waxoon na ko dañu waxee sax ne yàlla dootu jox na ma ñaari nguur si xam-xam benn junni ñaa leen ko mu ngoon jël leen bis leen ko leen tuuti loolu wala mat yi tuuti ngeen dellu ko mbaa dellu woon baasi bu baax lay doon waaye la gars yi fépp ak la gars yi xam fépp suñ ko waxoon ñu dara seen baax ndax salaf dafa am doole lool moo tax rey na ci ñu bare nga doole salaf illaa yi moom ma wax dañ ko doon dañ ko rey waaye bañ ko yëg sa waxtu mu doon yaay seetaan bi aliyaas yow maatu maatu wax yaay rey leen ma yëg sa rey bopp waaye yéen a doon dund mooy sama dee sama dee mooy sama dund su leen maa reyee bu leen yàlla leen lakk ci jéeri bënd ba mu naaw kon laa gën a nekkal yëpp di nekkal yëpp di naaw yëpp du dugal yëpp benn rek du wax lu jeex moo tax baatin baatin la sëñ tubaab wax na bëgg leen du ma dee ndax su amoo ñoo du ma dee waaw man moo gudde yaa ko jëlaa ca ndaw dama jaay ma def wala mo doon daw ko def lo do nit jitt yaa ñu xamne na loolu la ko ci def la ko ngeen baye xal ci jappu baax ta dimbal la jël ko jël lo neen ñu bokk la ci la ci la ci ci la ci ci la ci ci la ci ci ci la ci ci la ci ci la ci ci la ci koy ma tol mu ndati baye ko telu sa kana way mu ndati la ndati mu ndati la nga tapu ma ci nit nga am gatti dawo udi yalla te yalla mo kër ci xabaata mo yalla yaako na dina ko tol du yalla dina ko tol du yalla dina ci fete du ko ko xat du yalla way yalla mo fa la xal sa do xabaata do mo do ko yaakal da sa do fa jaal da kon yomba kon jappate la ba te jugala ca baaxina wala te lepp la ca def ngeen xamne liddey bi mu tuddu yeen tay waye ñi nga ko bokkal moy jëkkal do ñu mbokk yi xal yi li ngeen wax ca la bokk rek kon baye def ca jëkkal do ñu baax ca rafa te ngeen adna xal jiñu yalla boole ci ñu ñi ngeen ñu bay leen xal ba param sa ndëy ñu mbokk yi ñu yalla boole ci loolu alal yalla fo dafa bokk ñu ko bay xal tax mbokk xal dafa do bokk islam bokk xal lu yalla yow def lu ko mom def fa yalla kon bokk mom def yalla tetalu ko ko bokk ko yalla mo la ko bokk soore na dafa tan bokk ni yalla mo ko ma jokk la ko ko tan ko ala la la dajé la moy jottal ko to yaako tan xal bi yaako tan ya te kala ñaan do dekk mo te fa ñaan do dekk ya te kala ñaan do dekk mo te xal bu dafa ngay xal gëda do mo yow yaako tan ko la walli mo yalla mo tan na ko ko na ko lu jott na ko bayu ko da do parata tay ci ñu ne so do bañ wax ne da la ko yaata ku ci am moy tour su ci ñu la ñu jëlé ewu ci ko ci jëlé ba am ñu ba way ñu ñu ko ba ta ko le ku ci am xale da la ñu téw ku ci am bokk da la ñu téw so moy da ñu dégg lu jëf ama la ngeen ma to la wax man la ko wax ama du ci da ma ko dégg do xamne bu fa defé tay xadal ndax ñu ñu dafa ci am leer doon di nga tur mu jëndé ko tax ñaaru la da la yoon ben wax ñoo na gis ay yalla xamna ay yalla ta mo xéen lu Allah ba ta fa am Allah mo tuddu do lu ba ñaan nga ko ko tax waye na do ya koy na rek sa do ko jaar ak tere yé sa mo dé mo dé tan ko yu ñu do ko yoon na mo ba ta na tuddu né min amé yalla wéddu ko yom na wala ko ko yom na xam xam bo xamni ñako dañ am dañ bay ñen dañ bay sa bay nek ci Allah joon ñaar ya dem ci biir so nek ya ko bo na ya ko bo to ni dañ ya ko lo def ya ko def ko mo ci lay ñaan nek bu ci ak ci bu ci nga la jaay jox lo ko ka ci dañ ya fa na wal li ñu wal ñako ko jaal bokoy ba ci def kante waye ko ñaka na ndox yo ko do ya ñu ci mëna da nga xamne yalla la daa rek ko ko mo do tam la ko ko ñu kaal ko kaal la lay le ana de ko ci ko ko la tay ak yoon ko wax da ko ci gëna ba ñu koy dox ma ñu koy dox ñu ñu dëgg sun do la ci leen amo ma ko dox do la amo ko ta tay yo waaye toolu noonu la boon def na ko ma sëkk ci zaay ak ci baat loo xam ne caa mënu ko mënu koo fay ci zaay mënu koo fay ci baat ku am dal moom rek jëm na ci ñaar ñi saa jëm na zaay ci baat ci alal la ci wax la ci xam-xam la loolu loo xam ne la kon tey joxal ko rek am wala ko rek ak àndal ko rek doon daal di ko bëri lu ma la wax. Su defee lan lu ñu wax ne pour que yàlla ko ak Canada. Kon ñu tuddoo di leen di jënd yaatal leen li ngeen yokk yaatal leen bu baax seen kër gi lay takkal na moom la waaye wax ngeen la ngeen war a wax def leen na ngeen war a def pour leen mën a def la ci def na bàyyi leen si yàlla. Soo ko defee wàcc nga te ñu xam ne nekkuñ ci bopp ci dugg lañ ne yéen ñu soxla ci biir ñàkk seen alal def ci lu nekk foofu lañ def. waaye ñu tëddee bu sori sëriñ ñàkk seen alal ñëw ba pare foofu ñoom itam def kon ku jàpp ne problème ñëw yooyu yaa ngi ko def waaye foofu ñoom def lu xam ne ak mu tëdd nga taxawal ko nit ñi bàyyi seen soxla ngeen bàyyi seen soxla yëpp seen lépp loolu ku ko wéy xam nga dama ko def mu dara yow yàlla mu dara yow wala xam nga ma ko ñàkkal loolu dara def. Sëkk mu ngi doon yàlla te ñun ne yàlla ñu def kon jëlee yàlla rek taxaw ñu jëlee si ñun yàlla suñ bëri yàlla rek la ñu fekk mu bëgg a nekk bàyyi ñu la kon lii mu ta neex mu ta neex de parce que bëggu la baax fexe ba tudd sa bu mu nekk sax na yàlla tax rek bu ëpp da tax bu baxal tax bu leen tax na yàlla rek. Wala ñu ngi leen sant leen dara di ñaan yàlla di ko dëgër. Ñu jëlee lu rafet ànd ak yokku te ànd ak barke ànd ak bëccëg ak saa daal di jaar si la wax dëgg. Lu ñaanal nga ko la lu